أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. مخنا الله جل جلاله پیغمبر ته خطاب کو فصبر علی ما یقولون. چې خبره پیغمبر ته او تعلیم امت ته وسبح بحمد ربک کیم دارنګي صلی اللہ جل جلالہ یو بل خطاب کئی پیغمبر دا او دا آیات یو مکبان دے نازل شویرے نشانی نزولی مورے پیغمبر علیہ السلام سرائی او پیرا ملمر آوے نہ صحابی وای ابو رافی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام يهوديانو یو سړی ته ولې غلم چې ماته سولر اگی په نیټه باندې ترمیاشت تر رجب پوری نو يهودي وې چې لا الہ برهنن زنه در کوم تا تا او کدر کوم پیغمبر ته دا اولو لینو ما سره به غاڼه کړي سوسی کبه کړي نو دیوای ز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراله مو خبر می ورغو وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل والله الا ان باانی او اصل پنی لکذیته و انی لامین فی السماء امین فی الارض. پیغمبر علیہ السلام فرمایل کچره د مونږ ترا کړه او مونږ سره کرس کړه و مونږ بده توا کړیو زکا زمانه دار پاسمانونو کې ما وبزم وګي او بیاو فرمایل زماده اصغر هغه ته اوسا نو دی وای چې د نبی علیہ السلام د خوانه د مجلس نه نو موته حتا نزلت ولا تمدن عینیک. الله جل جلاله دا آیات نازل کو ولا تمدن او تمو غدوا عینه کا دوال سترګې خپلې ینه نظر بل الاما اغمال تا متانا به چې مون پیدا ور کړې د پاګې سره ازواج منهم قسم قسم کفار د دې دا مختلف کافران دی یہودیان دی عیسائیان دی مشرکان دی اللہ جل جلالہ دیتا دنیاوی مالونه ورکړی دی نستاز ترگی دی آغا طرف تا اگدی نشی استا نظر دی آغا طرف تا وجد نشی نو پا وقت ضرورت بانی راغستل خو آغا جائز دی خو بیا مسلمان نراغستل بکار دی او پدې کې خطاب ظاهر طور پیغمبر ته دی او تعلیم پدې کې امت ته دی او وخت ضرورت کرام شي نو بیا د مسلمان ناغستل هغه بکاري نو یو معنی ده دا ازواج منهم قسمه قسم کفارو دی دا او د دې لفظ یو دوی معنی هم ده ولا تمدن عينك تموک د واسترګي خپلې نظر خپل الا ما هغه شیطان متعنا به چې مونږ پیدا ورکړې د پاګې سره ازواج منهم جاس شده قسم قسم قسم قسم مالونه دي منهم نو ازواج دلته په قسم قسم مالونه به معنا باندې منهم د دې کفارونه نو یو معنا د ازواج منهم قسم قسم مالونه دوی دا الامه اغشه دسترګي موږ دا مدانه به چې موږ پیدا ورکړی د پاغه سره په داسې حال کې ازواجن چې قسمه قسم مالونه دي مختلفې کړي د دنیا دي ضرورت دي هغه طرف دسترګي موږ دا نو ازواج منهم دوه معنی یو معنا قسمه قسم مالونه او یو معنا قسمه قسم کفار او تعالی چې موږ ورکړی دي نو بهر حال قسمه قسم مالونه قسم قسم کفارو ته ملو دي هغه طرف ته هغه ته مزيريږي د سترګې موجوده وي زهرت الحیات الدنیا الله فرمایي دا مونږ دي تور کړي دا څه شی ده په داسې حال کې چې دا زینت د ژوند دنیوي دي یا اعطیناهم زهرت الحیات الدنیا مونږ دي تور کړي د ظاهري چمک او ظاهري زینت د ژوند دنیوي لنفتنهم فيه الله اذا رسل بارا لنفتنهم فيه د بار د دې چې مونږ ازمایښ کو په دې باندې فيه په دې مال کې شاید الله نعمت دې د الله اتباع کوي او کنو رسر کې شي کوي یا لنفتنهم فيه دریم معنا چې دی مونږ فرید په دلال او په دې کوفر کې په دا دنیا باندې مشغولي په خپل کوفر او دلال کې پادشي او یا لنفتنهم فی دبر د دې چې مونږ عذاب ورکو دی تا په دې کې یعنی په آخرت کې د دې مالونو په سبب آخرت کې دی تا عذاب ور ورز کو ربک خیر و ابقا او رزق درب ستا چې دی خیر انده ډیر بهتر دی کم رزق چې تا ته رب په دنیا کې درکړل کم برخه په دنیا کې درکړل دلته مراد د برخه او د رزق نه هغه برخه د هدایت او د نبوت تا او یا حلال مال له یا په آخرت کې چې کم مراتب دی مسلمانانو ته ملاويږي نو پیغمبر د الله فرمایو ورز کو ربک او برخه د رب ستا چې پالون کې تا ته درکړي چ هغه د اخرت نعمتونه دي د دنیا نعمتونه دي حلال مالونه دي خیر اند ډیر بهتر دي دا غشنه چې کوم کفار ته ملو دي و ابکا او دا همیشه همیشه دي نو د اخرت هغه نعمتونه هغه همیشه همیشه دي او باقی پاتې کیدونکې دي چې اخرت کې به کم ملایي او قدر اس کو رب نه مراد د دنیا مال شینو ابکا نه مراد باقی پاتې کیدونکې نه پرې داسې سمرات مرتب کیدونکې دي چې هغه به همیشه همیشه حلال مال باندې کوم نتیجه مرتب کیږي او کوم د آخرت مراتب په ملاويږي چې حلال ګټي نو هغه همیشه همیشه دي ورز کو ربک او برخه درفسته خیرون ډیره بهتره ده واب کا او خبا کیدا او ډیره باقی پاتې کیدونکې ده نوار الله پیغمبر ته وسترګي موګ دوا او یو حدیث قدسی کې مرازی الله جل جلاله فرمایي ابن ادم تفرر ل عبادتي هدا ادم زیا ځان فارغ ک فزور باندې تفرر فزور تکلف زما د عبادت د فرض بستا سینې د غنا نړکک ام لا صدر غینن واسد فقر او ستا فکر او غریبی او محتاجی به بن کم او کدا سینه کې وای لم تفعل او کدا کار دی اونکو نزب ستا سینه د کارونو د مشغولتیا نه ډکګم او ستا فکر هغه به بن نشي ابن کثیر دا حدیث راوړي او بل روایت دی ابن ماجه دی من جعله همومه هم واحده نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي یو انسان خپل ټول فکرونه او سوچونه راغون کې یو فکر او سوچ ته جوړ کې چې هم المعاد هغه د آخرت سوچ نه کفاه الله هم دنیاو الله جل جلاله د دنیا د مشکت او پریشانو د پرکه پیشي او د چا فکرونه هغه چې خوار وارشي د دنیا بارکه لم یبال الله فی ای اودیه هلکا الله جل جلاله بدا سے انسان اس پروا نه کوي په کم یو واده او غټه کې جده هلاکیږي نو هلاک دي شي ورپسې بیا الله جل جلاله حکم پیغمبر تکي هو تعلیم امت ته هم دي وامر اهلک بالصلاۃ واستبر علیها وامر حکم کوا اهلک اهل خپلتا بالصلاۃ دمانځو واستبر علیها او خپلم پدې باندې همیشه والے گوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته ورته دای زوم ولوري وا چې کله د آیات نازل شوه نو هغه ته ورته دا به وې صلاۃ والسلام مز به ور یادو یعنی مزو که او مز ادا که دا رنگ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک مرضی او د پیغمبر ته الله حکم کوي خدا تعلیم امت ته دی وامر اهلک حکم کوا اهل خپل تانو اهل مراد کور وال شو یا خپل بال بچو یا بعض مفسرین لیکلی اهل مراد ملګری تم شامل لې ستا کوم ملګری دی رفقا دی اغه ټول ته بدمز حکم کې زکه مستر غناونه ختميږي بدنی غناونه معاف کیږي او نورم غنانه انسان منه کوي ان صلاته تنها عن الفاشا نو دې سره د معاشري اصلاح کیږي د انسان د زړه اصلاح کیږي ماحول ور سره سميږي نه دی وجه الله پر مالوا مرهلک بالصلاه واستبر عليها لانا سلو کر اس کا مونږ ته نه رزق نه غواړو نستاد پاره نستاد اهل لپاره نحن نرزق الله جل جلاله پر مې بلکې رزق هو مونږ ته سود درکو اے پیغمبر تا تم درکو او دا غرنگی ستا کور والتا ستا اهل تا رزق مونگا غیت ورکو مونگا تانا دا رزق مطالبه لکو بسو کچھ اوئی جیر رزق سنگا اللہ جل جلال ہو رکی محنتو نبی علیہ السلام کرده شانتم تجارت دا پارتل ده دا رنگی نورم دا نبی علیہ السلام باز عمال ثابت دی یا چکم دندار مزگزار خلقی نغیو محنت کئی او اللہ جل جلال ہو رزق ور گئی خدایان ساتھ ایک اتر دیر محنتو کی مثلا غنمو لی اللہ او نخیجی نو بشی کتر دیر محنت او مزدریو کی اللہ پس لنو نکی نو بخوری کتر دیر محنتو کی اوی کرے او اللہ پی گلیو کی نو بخوری نو دا اللہ رزق در گئی اللہ دزمک انتظام برابر کردے پاس نے دو وہ انتظام برابر کردے وقت وقت بارانو نراوری غرونو بانده بو دریگی لختو کی رازی فصل سیرا بگئی زمکه که برا ٹنگی کڑی دی پکت نزی ده پسلو جلو تو اپا ملاوی گی کچره اللہ ده بو چی کنو فمن یاتی کم ان اسبح ما حکم غورن فمن یاتی کم بما امائی ده طول انتظام ده کائنات ده پشه او ده غرنگی دراخی جولو دلویولو او ده زرغنولو انتم تزرعونهو ام نحنو الزارعون دا ټول الله جل جلاله کوي نو مهنت صرف یو سبب دی ورنه په مهنت کې رزق نشته ورنه خلک ډیر ډیر لوی مهنتونو کی او رزق چې الټه شي نو د کور اور بسې کیږي نو که په مهنت باندې وي نو کل دا وي چې سړی زیات مهنت کو دته زیات ملاوي دل پکار دی او بل کم مهنت کو هغه ته کم ملاوي دل پکار دی ولعام کې بتل تقوا بهترین انجام چي دی لتقوا ده پر د فرزګار دی یا لتقوا ده پر د اهل تقوا دی له اهل تقوا چې کم فرزګار خلګي بهترین انجام په آخرت کې بیا داږي ورپسې الله جل جلاله د دې مشرکانو یو خبره ذکر کړي مشرکانو به شکوا کوله یو ګیله به کوله وقالو وایدا مشرکان لولا یاتین بیات من رب ولی نراړي د پیغمبر یو معجزه د یو معجزه مطلوبه من ربه دې جانب پلن پینځل سم سي بارکه تیر شي دي با مختلفه مطالبه کوله دا غرونه 60% اده رنگي دلته کې چيني جاری کا داو کا غو کا ندی به ير موږ دا مطالبه کو دي پیغمبر نه دا پیغمبر ولي معجزه مطلوبه نه راړي دا استماویلو دوه قسمه معجزات یو الله دغه سي پیغمبر دور کوي معجزه یو خاص علمی د پیغمبر سره خاصی دغه سره مقابله نشي کولای. یو خاص کرتبی، یو خاص علم وی او دغه سره مقابله نشي کولای. نو دی به موږ مطالبه کوو دا کله پیغمبر د الله خپل ورګین پاغي ک انکارو کی قوم الله نه هلاکی او چې کله قوم مطالبه وکي لکه صلی الله علیه السلام قوم مطالبه وکړه دوخه د غټنا او بیا دغه نه انکار وکړه الله جل جلاله وسکلو تبا او برباد. نو د پیغمبر علیه السلام تبا الله جل جلاله وسکرا معجزات نه ورکول چې دا قوم تبا نشي دام یو قسمه شفقت د الله جل جلاله. نو دی بیره خبرې کولې نو الله جواب ورکړو چې معجزات بلا شیر اغلی دي اولم تاتهم آیا نه دی راغلی دی تا بینه تو ما فی الصحف الاولى اسکار گواہی ما د هغه شی فی الصحف الاولى چې د پسیفارو اولنو کې تورات کې زبور کې انجیل کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صداقت موجود هغه دی ته يهوديان ته پته ده عیسایانو ته پته ده اده رنګي يهوديان ته پته ده اغه ښکارا گواہی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه نه دراغلی دی ته ښکارا گواہی نه دراغلی دا اغه شی چې د په صحبی اولا کې نو دا مطلب او یا اولم تاتهم آیا نبی راغلی دی ته بیان تو واضح دلیلونه دلیلونه دا اغه دلیلونه فصحبی الاولا چې د په سفارو اولنو کې په تورات کې په انجیل کې په زبور کې اے ال تکی چې کوم احکامات ذکرو ال تکی چې کوم خبره ذکر وي ناغه دې ته په قران کې نه راغلي قران خدای ته تورات مفهوم را نقل کړل دي د زبور عمره نقل کړل دي د انجیل عمره نقل کړل لکه حدیث کې د نبی علیہ السلام راځي تورات مقابل کې مت دا ملو شوی دي انجیل مقابل کې دا صورت نه ملو شوی دي او دا سب کې سی وای دي نو دې چې معجزه وړي نو قران هو راسل معجزات دي دا هم مجامع الکتب دي دا خود ټولو کتابونو خلاصه ده د چې نور معجزات غواړي نو آیا د دې تدار لوی عظیمه معجزه نه درغلي معجزه خو یو ګونه علم دی او دا ګونه علم دی او په علمونو کې هغه بهترین علم دی چې کوم د عمل لپاره پکار راځي او قران بهترین عملی کردار خي د عمل لپاره علم ورکي نو د دې نه بهترین معجزه شته د دې هم دی مقابله نشي کولای. او عجیب خبره ده الله وی پیغمبر راغلی دی معجزې راغلی دی دینه منی او کچره دا پیغمبر نه راغلی دی مونږ هلاک کړي ونه بیا به دا وی چې خدای پاکا مونږ بنو رسوا شي په دنیا کې او په آخرت کې ذلیل شي بنو ا دنیا کې به ذلیل او آخرت کې به رسوا شي نو کچره تا پیغمبر را لګلې نو الله وی چې پیغمبر مې راولې غنو امینه منی او که پیغمبر مې نه را لګلې او د غرنګې دې مې د پیغمبر دراتلو نه مخ کې هلاک کړې نو بیا به مخرب کې شکوا کوله نو کراله نه اوم نه مني او کنه راغله نه اوم به اخرت کې شکوې کوله په یو کې د اخلاصي کې انسان سخت جګړه لري په یو کې د اخلاصي نشته د خامحسبانه ګوري نو الله فرمایي ولو ان اهلکناهم کچره موږ دې هلاک کړې بیا عذاب من قبله په یو عذاب سره مخ کې به ست د نبی له صلوات و سلام نه نو لقالو دې به بیا شکوا کوله ربنا یا رب زمونګه لولا ارسلت الینا رسولا تعول را لګل نو دنیا کې مونږ ته پیغمبر فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا مونږه تابعداری کړې وای دا آیاتونو ستا وړاندې د دې نه چې مونږ ذلیل شوې په دنیا کې په قتل او په کېد سره ونخزا په آخرت کې رسوا شوې په دخول لور سره او د آخرت کې الله جل جلاله د سیپاره اخیری آیات کې الله تسلی ورکړي پیغمبر علی السلام ته الله فرمایي قل وای پیغمبره قلو آئے دیتا دی خواستیم نمانی کراغل وی اوم نمانی وکا پیغمبر نوی راغلی نو اوم بیدا کولی دا منکرین دی اینا دیان دی او ٹیم باندی با عذاب رازی مخ کی مسئلتی رشوی دا نو بس چا عذاب پا ٹیم باندی ولو لا کلمتون سباکت کی مسئلتی رشوی وا نو بس دیتا ہوا چا تاسم انتظار کوا ازم انتظار کو خبر امرا روا تاسم زان پا حق گنای بت پرستی و زم زان پا حق گنم پتا بو لگی اخیرت براشی چې کله اخیرت راشي نو بیا به خبره ښکارا شي چې تاسو په هدایت باندې پسې دلار باندې او کزه په هدایت باندې بیا به پتو لګي کامیاب هغه دی چې کله د الله جل جلاله په نس په هدایت باندې قانون دی ته بیان کا چې هدایت باندې سوق دی په نیک لار باندې سوق دی بس تاسو مې انتظار کوئ زم انتظار کوم چې شرک حق دی او که توحید حق دی نو دا به زرد چې پته به ولګي بس انتظار کوئ دا یو قسمه تسلید نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دیت زوره کلو اے پیغمبر کلن ټول چی دی کزیم او کتا سو متربسن انتظار کون کیو فتربسن انتظار کوئے پس تا علمون ازر دی چی تاسو با او پی جنے پویا بشے من پا اچا باندے اصحاب صراط سویی چی خواندان دو نیگ لاری دی دو برابر لاری دی جنت تا دلو والا لاری خواندان دی ومانے او پا اغا چا باندے احتدا چا ہدایت والے دی پسی لارا باندے را رواندے لارے منتی دو گم رایانا نیگ نعمتون ضابطہ جنت طرف رواندے ولا تمدن او موقت موقت و هرگز اے پیغمبر آئینے کا دوالستر گستا الا ما شیطا مدتا نبی چی مونگ پیدا ورکڑ داگی سرا زواجم من ام کسما کسم کپارو ددوینا ددوینا زہرت الایات دنیا دا سی حال کے چی دا خائص دا جون دنیا ویده لنفت نهم فی دا پرده چی مونگ از مای شکی دیوان دی پده که ورزق ربی که خیر و ابقا او برخ دا ربستا دا پالون کستا چی تا تا در که دنیا و خیرت که خیر دیر بہتر دا و ابقا و خبا کی دا و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها حکم کوا اهل خپلتا دا منزا و صبر علیها و مستقیم پاتشان صابر پاتشا برابر او درست پاتشا علیہ پدی مزبان دی لا نسلو کرز کامنگ مطالبہ لکو تانا در رزک نحنو نرزقو کمونگ رزک در کو اللہ ویتا تا والعاقبتو بہترین انجام چدے لتقوی دپار دپار ازگار دی اکا ارچہ اختیار کرا وقالو وائدہ مشرکان لولا یاتینا ولی نرالی دا پیغمبر بی آیت یو موجز مطلوبا میر ربی دا جانب طرف پلنا اللہ جواب ورکی اولم تاتی ما نظر آگل دویتا بینتو واضح دلیلو ما دا آغا شیف سوفی الولا چه دسی پارو ولنو کی کتابونو ولنو کی یا بینتو شهادت او تصدیق ما دا شیف سو فی الولا چه ده کتابونو ولنو که ولو انا حلقنا ام اللہوی کچره منگ دی حلقن ویدا مشرکان بی عذاب ان پدا سی عذاب سرا من قبلی چه اولان دی ده بیسد نبی علیہ السلام نو نو لقالو ها مخادی بویلی و ربنا افعلن کی زمونگا لو لا ارسلت ایلینا رسولا تاولی رون النور علیکل دنیا کی ایلینا ممتا رسولا یو پیغمبر فنتبعا چه ممتا بداری کروی آیات کاد آیات نستا من قبل اولان دید دینا ان ذل دا چه منزلیل شه قتل و کیت سرا و نخزا و رسوا شوی پا دخول لور سرا پا آخرت کے یا شرمند شوی منگا قلو اے پیغمبر کل متربص کل ټول مونږ او تاسو متربص انتظار کون کیو فتربصو فاستاسو انتظار کوي فستعلمون فزرد چې تاسو به پیژنه پوهه بشه علم به مراشي چې کله قیامت راشي من پاچا باندې اصحاب صراط السوی چې دی خاوندان د لارې برابر چې کوم جنت ته تلل کیرا و من او پوهه بشه پاچا باندې اهتدا چې دی په هدایت باندې په دنیا کې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله موږ مزګزار کې کریم خدای په موږ باندې مز باندې پابند جوړ کې الله کریم تم کور ولا ماشمان ټول مزګزار کې کریم خدای ټول مزګزار کې يا الله کریم خدای ټول مزګزار کې الله راضي شي په ځان نصیب وسلم الله تعالی